fi muy déparé mooy wax mu mooy defe defe naa ne nangam war naa baax. loolu kenn du ci jaamu yàlla, ndax defe mooy kaaru xam-xam, te rubu al ilmi la yu'badu bihi llah. kaaru xam-xam mu néew su ci jaamu yàlla mooy defe. moo tax booy jaamu yàlla subhanahu wa taala bul ko teg ci kaw ay defe naa wala dégg naa wala nel ma, dañ koy jàng wala nga jege ku koy jàng laaj ko mu jàng la. kon jóge ci wax mu muy defe naa dafa am lu ci tege, mooy zannu mooy njort moom mooy genn wàllu xam-xam. soo ci jegee nga dem ci luñ tuddee chak moom mooy ñetti kaari xam-xam, waaye nag ba tey mu ne su ca jaamu yàlla mab bi wér. boo dikkee ci yaqin nag moom loolu mooy xam-xam. Ibrahima alayhi salaam suñu borom tabaraka taala ne wali yakuna min al muqinin, moom day weesu li nga xam ne mooy waxmu weesu zannu weesu chakku daal di dikk ci al yaqin tabarakallah. bam ko waxee waa réew waa dëkk ba nag waa réew ma ñu jàpp seen jàmbur mere ko papa mere ko waa dëkk ba mere ko ñëpp mu toog balam ba nga xamee ne janna alayhi muuru na ci kawam al laylu guddi ga raa gis na kaw kaban ak bidiw. janna mooy muuru na, moo tax ku sam xay muuru ñu tudde la majjunuun. ku sam xay muuru lan doon gis na nekk ñu tudde ko jinne. bu dee doom ju ne ci biiru yaayam te ñëwagul àdduna ñu ne ko janin. kon jann mooy loo xam ne tegee su ca bët, moo tax al janna gisaguñu ko ñu tudde ko baatu jinne. al janna janin jinne majjunuun yooyu yëpp ay baat la yoo xam ne ñoo baat bi ñoo bokk ndayak bàyyi tabarkal. falam naa jann ba nga xamee ne muuru naa alayhi ci kawam al laylu guddi ga, ndax guddi dafa mel ni ab sir boo ne ci lépp ci biir day lëndëm kër wuus tugun ko nag lamp yi tabarakallah wala weer wi. ba mu ko defee rek raa kaw kaban mu seen ak bidiw. xaala mu daal ne waa dëkk ba ñëw leen dëkk ba yëpp wër ko. ba ñu dikkee ne ko lu xew ne leen haasa kee rabbi mooy sama borom, bàyyi naa fi matt mi léegi kee mooy sama borom. Ibrahima loolu mu wax mu fasiru ne yi wax nañ ci ay wax yu baree baree bare ci baatam ba mu ne haasa rabbi. am na ñu ne dafa nekkoon fi xaali tufuula booba xale la, loolu am na ñu ko wax ci mu fasiru ne yi. waaye jumhur ñoom dañu ne wax jii daf ko waxoon bil munazara fi maqaami almunazara. munazara mooy nit ñëw ngay waxanteeg moom pour ci biir wax ji nga koy wax mu yeewoo ci. loola la woon wax jooju nag moo gën a dëgër. alxaafis ibnu kathir ñooñu loolu la ñuy wax ak ñu demee ni ki ñoom ci mu fasiru ne yi tabarakallah. waaye waxi moom wi moom ñu ko ci jàpp ci jumhur jàpp ñu ko haasa rabbi kee mooy sama borom. loolu it nag du bokkaale ci moom tabarakallah, ndax booba bëgg naa toxal nit ñi am xalaat ci jaamuy matt yóbbu leen ci lu gën a nëy su leen jëlee ca loola yóbbu leen ca leneen maa leen di watmatee ba yóbbu leen ci tabaraka wa taala. moo tax benn arab dafa ñëw fekk ci lii gaanuwaay ci kaw yàlla jim doon jaamu moom mu ne ilahun yaqulu suulu baanu bi rasihi laqad dalla man baalat alayhi saalibu, mu ne tey lay bàyyi yàlla joo xam ne fi mu tëdd lay tëdd tilli ñëw di gaanuwaay ci kawam. jooju yàlla nee na bu jaaxlee du ko mën a fajal jaaxleem. kon xelam mi ngi tàmbalee ñëw tabarkal. mos naa fekke fii benn waay boo xam ne bi dafa takkoon ab béjjën ci ndigi li di dawal benn agin ba mu daanoo mu xuri ko ci ndigi la, mu ne ko maa ngi la takkoon pour mucc nga may xuri fii la ñuy tàggoo maa ngi yow tabarkal. kon nag loolu xel lay tekk ci nit wan ko ne li nga def yàlla subhanahu wa taala la nit di dénk boppam ànd ak moom mu téel la ko fii téel la ko fële ba dara du wàtt tabarak. falamma afala ba nga xamee ne suux na moom bidiw ba daa di bët di sepp bidiw ba suux. qaala ibrahima ne laa uxibbu bëgguma alxaafiliina mboolem li suux mboolem luy suux bëgguma laa def yàlla laa uxibbu alxaafiliin. bu dara de su ne lu wut yàlla daal ñu ne ko ah mu ne du ma wut mukk yàlla joo xam ne jii day leer tay musuba do ko gis waaw mu ni mom duggul lolu al zahra ak al mustari wala yidem lik yoy kawkab yoy ba tay lepp lo xamne man ngeena umbeunte nga umpe ko mu umpe la nim la umpe nga umpe ko nonu lolé it bis ko japp yalla subhanahu wa ta'ala yalla day nek lo xamne su nekki ci kumpu umpu la yow mom do ko umpu mom dalay gis mom tubarkalla lola moy tax mu man nek yalla ibrahim mom bëggul lepp luy soox bëgg ko def yalla ay ray tok ba nga xamé ni guddu jotna ngay lu fekk falamma ra'a bu musini alqamara wera baziqan muy aji fekk nek ci penk bi na tan leer nañ ponko rafet di ñew ndax weer yi bëtul na ci fukki fan ak juroom fukki fan ak juroom benn juroom ñaar di jog dafay rafet wërngalu ponk ba mu ko seene xaala mu ne haaza ke rabbi mooy sama borom doxoo naa ca bidiw ba ndax moom kiee ko man bu ñu xeexee kiee ko war a man kiee ko gën a leer moo ko gën a kawe moo ko gën a yaatu kon nag ba lee may jàpp yàlla joo xam ne mat la bàyyi naa ko fa bàyyee naa leen ko yéen wa dëkk bi tuxu naa ci bidiw bidiw gis naa ko gën a rëy naa ko fi bàyyi moom moom bidiw mu ñëw ca weer wa ne ko raza rabbi kee mooy sama borom ah ñu toog ba fajar weesu ah saawaay weer dem falamma afala ba mu suuxee moom weer wa suux na nga xam ne na la bidiw ba suuxe woon te moo ne woon la uhibul afilin beneen affaire dana xew kii suux moomit te moom moo ne la uhibul afilin xaala mu daan ne la in lam yahdini suma gindiwut rabbi sama borom la aku nann danaa bokk min alqawmi dallin ci nit ñi nga xam ne dañoo sànku bu ma yàlla gindiwut day danaa sànku ku yàlla gindiwut dana sànku wax na dëgg la in lam yahdini suma gindiwut moo tax hidaaya googu nga xam ne mooy gindigi yàlla subhanahu wa taala yàlla boo dee jàng fatiha boo ne iyaaka nacbudu wa iyaaka nastain daf lay wax ñaan ma te nga déglu ma wax la ni nga may ñaane nga ne ko nan laa lay ñaane mu ne danga naan ihdina sirata almustaqim nga ñaan foofu al hidaaya te moo dig njub moo tax la in lam yahdini suma jubalut la in lam yahdini suma gindiwut rabbi sama borom dég nga de la akunanna min alqawmi adh-dhalin baatu kon rabbi sama borom boobu wóor na ko ne kawkab du rabboom wóor na ko ne alqamar du rabboom waaye ba muy wax haza rabbi nit ñi la bëggoon a toxal ci seeni xel ne leen man day suma doon wut yàlla ba di ko wut duma fi wut yàllay mat bidiw ma taneel bidiw ba demee mu ne leen suma doon wut bay wut fii laay bàyyi bidiw dem ca weer wa moo tax mu ne la in lam yahdini rabbi te waxoon léegi ne haza rabbi ba mu gisee jant weer wa mu ne haza rabbi ba nag ne la in lam yahdini rabbi moo di kon haza rabbi ja du woon ci xolam ca alkawkab wala ci alqamar amu ci benn bu ci nekkoon ci xolam waaye waa dëkk ba dëkkoon ak moom la bëggoon a yee wan leen ne leen yii ngeen nekk am na leneen lu koy lif moom ko kookaa leen moomaale moo tax mu leen doon jaare fii mu leen jaar tabarkal falamma ra'a ba mu seene alchamsa jant ba baziqatan muy aji fenk jant fenk ne dang moomit gën a rëy weer wi gën koo tàng gën koo yaatu gën koo yànji gën koo kowe xaala mu ne haaza kii nag moom rabbi mooy sama borom ndax haaza kii akbaru moo gën a rëy jant bi moo gën a rëy bi moo gën a rëy weer wi moo gën a rëy bidi bi haaza akbar fa lamma afalat ba jant ba soxee xaala mu ne yaa xaw inni man mii de bari um mimma tushrikun dañ naa ba set wecc ci li ngeen di bokkaale weeru du sama borom jant bi du sama borom bidiw du sama borom waxuma laa seen matt yi ngeen di jaamu wutul ko ay néeg dëkkal ko ci kenn ku nekk wut sa bos bu ngeen di xëy dem tàggu leen bu ngeen wàccee ñëw tàggu leen tabarkàlla mbokk yi ruqus yi ñu nekk ci wàllu tawxid muy pas-pas wéetal suñu borom tabaraka wa taala lu jar di jàngale lu jar di bàyyi xel la yii ibrahima di wax am na yoo xam ne nee na jant be len gën reuy ñu jappé len wér ngeen yoyu ndax luddul yalla yoro jamm luddul yalla yoro muccu luddul yalla yoro wërsegu nit ñi yalla rek tabaaraku ta'ala mo tie lepp ci loxom diko sédélé lenn lu nekk ku ne fu ne ak fo mëna nekk la nga ca yoyoo mu xomp ca jox la yalla tabarkal ibrahima bi mu gisee yépp jaar fu nekk jaar faak nit ña mu ne leen inni bari mimma tushrikun dañ naa base wecc ci li ngeen di bokkaale ñu ne ko foo jëm na kon mu ne leen inni man wajjahtu wajhiya jëmale naa sama jëmm ji lillazi ca ka nga xam ne fatara samawaati moo bind asamaan kooka lay jëmale sama jëmm ji wal arda te bind suuf kooka lay jëmale sama jëmm ji xanifan di ko jàng bàyyi fi seen jëmm diine yi jëm ca yàlla tabaraka wa taala wa ma ana man bokkuma minal mushrikina ci ñi koy bokkaale moom lay wéetal ibrahima kon xam na ne kuy jëmale sa jëmm ci yàlla nga koy jëmale tabaraka wa taala lu tax ndax yàlla fatara samawaati moo bind asamaan moo bind suuf baatu fatara bind gii nag fatara wala fatir mooy bind goo xam ne gisiwoo ko fenn roy ko fa maanaam yow ci sa bopp yaa ko xalaat génni ko ci sam xel loolu mooy fatir waaye bi caageeg ne dangaa gis nit def nga def nam def loolu dangaa toppandoo yàlla asamaan si amul fu mu ko gisee toppandoo ko suuf si amul fu mu ko gisee toppandoo ko ku dul yàlla nag soo bindee dangaa toppandoo moo tax yàlla bu doon def ni gaañuy def liggéey ba noppi ne reproduction interdit bu ko yàlla doon def kenn du def dara ndax lu waay def yaa ngi koy jële ci ay matière am say matière première yaa ngi koy jële ci lu yàlla tabaraka taala def ba noppi moom nag moom mooy fatri samawaati li ci asmaan lépp moo ko defar wal ardi lu nit yeewu-yeewu boo sànnee alxamru sinaai ci asamaan si muy nekk ab satellite di indi ay image ak yooyu bu yàlla binditoon jaww ji bind asamaan bind suuf loolee ngay sànni doo ko ca mën a sànni benn ñaaral ba bu la binditoon am xel doo ko ca mën a sànni ñetteel ba bu la defoon nga xoon xane ki majjunoon nga doo ko ca mën a sànni ñeenteel ba bu neexoon yàlla boo taxawee sax bay bëgg a sànni li ngay sànni di def discours am na lu nekk sa biir bi loo xam ne bu ko neexoon foofee lay sottiku doo ko ca mën a sànni wala booy wax ak nit ñi sidit ji lay tee nga yuut yàlla nocc ko ndànk nga yuut ci kanam nit ñi ñëpp génn ci yow yàlla rek kay yàlla tabarkal ibrahima bi mu waxee nii wa xaajahu mu dàgg senteeg moom xawmuhu nitam ñëm nit ñi ne ko ibrahima lii nga bëgg a def du sotti yàlla jii nga fi bëgg am du sotti ñun gisuñu ko xamuñu ko te ngaa ñëw ñu ne ci matt yi di ko jaamu nangam nangam xaalamu leen aha atuhajjuni fi llah ndax da ngeen bëgg a weranteeg man ci yàlla wa qad hadan te moom moo ma jubal moom ñu ma jubal bu xëccoo amee ca moom lay dem bàyyi fi yii ngeen di xëcci di ma jëme wala axaafu tiituma nag ma tushrikuuna bihi seen matt yi ngeen di bokkaale tiituma mukk seen yàlla yi bu leen neexee na ngeen fab seen yàlla yi ngeen ko ibrahima neena tekki woo dara ngeen wax ko seen yàlla yépp tiituma ci lenn ila an yasha rabbi lu dul lu neex yàlla shay an ci mbir mooma la ca neex yàlla mu di su ngeen jëlum yàlla ji nag def ko comme aw yet dóoruma ko mën naa am aw yet moom ku ko dóor mu nit mu xaañu waaye tëral leen fi ñu tëdd nag moom ñoo mënuñu déplacé fii di ma fekk sama kër di lakk sama kër mbaa ñu may gaañ ndax ay matt dong lañ man maa leen mën a taal te da ngeen ci xam dara iskii wasi ayaatuna ba daj këpp rabbi sama boroom kulla shay in mbir mu nekk ilman xam-xam xam-xamu yàllaa nga fu nekk xam-xamu suñu borom tabaraka taala mi ngi fu nekk léeg-léeg nga wéet yow dong gis yëfi jàmbur nga ne ko teg gét def ci sa poos ka moom yëf ya gisu la waaye tabaraka taala moom mi ngi lay gis léeg-léeg ñu bëg war laa gont la heure 3 heures na toog ba 3 heures 15 door a gont ji ki lay liggéey loo mën na la ñàkk gis waaye yàlla moom mi ngi lay gis léeg-léeg nga ñëw ci liggéeyukaay ba pointe jaar sa yoon dem ñibbi yàlla moom mi ngi lay gis donte liggéeyukaay bi borom gisu la yàlla wasi ab kulla shay in ilma xam-xamam mi ngi fépp moo tax looy def da nga cay sàmmonteeg moom su ko defee doo ci rëcc mukk tabarkallah waaye looy def te moom taxul nag balaa yàgg nga am noo def afala tatazakkaruun xanaa du ngeen xalaat xanaa du ngeen waaru jëfandikoo seen xel loolu la tafsir kay di wax istifham tawbiixi mooy yalla bu ne du ngeen waru moy dafa melni kok buñu don saboté nit ñu naan daf lay laaj laaju saboté moy bu sa doom don xex ak ku ko upp doole mudd koka du mu ko bam son nga ñew ne ko tabarakallah mba xaw nga ko gañ nun nga koy ñaawale yalla tabaraku taala dañay def leg leg ci alcorane karim lu xaw mel non ibrahima nena wa kayfa akhaf naka lay tite ci ma ashraktum li ngeen di bokale naka lay tite sen mati wala takhafuna tayun bi ngeen tit annakum ashraktum billahi bokale ngeen yalla yeen titu len yalla man muy tit sen mati naka la wala takhafuna annakum ashraktum yeen bokale ngeen billahi yalla ma lam yunzil bihi ci lo xamne yalla wacci wu ca alaykum ci yeen sultanan wenn lay yalla wacci wul ci lolou ben hujja wala burhan wo xamne wi man ngeen ca jare di ca jema layele len kon su ngeen titul man waruma tit fa ayul fariqayn kan na ci ñaari groupe yi yeen ñi nga xamne ay mat ngeen di jaamu ak man mi nga xamne yalla lay jaamu ana kan ahaqqu bil amn mo gëna yeyo ko lutte ak sécurité ana kan ci ñun ñaar yeen ñi nga xamne jaamu wulen yalla ak man ni nga xamne may jaamu yalla ñun ñaar ana kan mo ci gëna yeyo mu am al amn moy sécurité tabarakallah nit ñi nek leg da ngay deg ñu ne diw dafa jang wala borom xam xam ba dafa sanku olof ne waw bu fekke ki nga xamne mo doon taxani mom la jëfik ja lek naka la kon ki nga xamne mo doon wuti jeun fum jëm tabarakallah su fekke ka doon taxani dañu ne gaay doon taxani da jëfik ya lek na len ci Allah ba ñu ne waw kon nak ñe doon wuti jeun ci geej ju mom fum jëm yaakar naane fu jeun fu jëfik lekke kuy taxani ka doon wuti jeun du ko fekke fa kayfa wala fa ayun fariqayn ahaq bil amn in kuntum safakan nak ngeen ta'lamuna di xam alladheena ñi nga xamne amunu gem nañ walam yalbisu te mure wuñu imanahum seen gem nga bizul men ci togn alladheena ñi nga xamne amunu gem nañ walam yalbisu te mure wuñu imanahum seen gem nga wala walam yalbisu te jaxase wuñu imanahum seen gem nga bizul men ci bokale ulaika ñooñu lahumul amn ñom ñoo am sécurité ñom ñoo am koluté ay ji bi nga xamé né wacc na sahaba ashabatul kiram ridwanullahi alayhim dañu wax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko wa ayyuna lam yazlim nafsa ana kan ci ñun mo meuna mucc ci togn bopam yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ne len laysa kama tazunnun wa innama huwa kama qala luqman libnihi ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim al hadith asluhu fi sahihayn hadith bobu ciosanu hadith bi wala famu tedd ma nga ca sahih al bukhari ak sahih muslim wahum ñom ñi nga xamne ñu gëm te jaxase wuñ ci seen gëm nga bokale muhtaduna ñom ñoo jup watilka hujjatuna watilka lay wu nga xamne mom la ibrahim lay ci kanamam nitam ni hujjatuna moy suñu lay wa nga xamne ataynaha jox nañ ko ko mom ibrahim ala qawmihi ci nitam nya motax bam len ko waxe mu yey len yalla ni waaw narfa'u ñoy yekati darajaati man nasha darajaatim man nasha ñoy yekati darajaay kep ku ñu neex jox ko xam xam jox ko deg jox ko nubuwa kep ko xamne ki neex la yalla mo lay jox daraja ak xam xam ak nubuwa su ko defee kon yalla subhanahu wa ta'ala neena lolu nga xamne mom la ibrahim wax nitam ni wax ko papam wax ko ci yalla ya tabarakallah yoy ñi jamoko yu ñak solo yoy yalla neena lolu suñu lay ñoko ko jox ndax yalla ku koy beurel yow lay faral inna rabbaka sabaram hakimun ko xereñ la num teural non la war tedde alim ko xam la ba ku nek bu tanne tanef ga du am njumte wa wahabna lahu ñu may ko mom ibrahima ishaqa dom ñi wax ishaq wa yaquba ak fek bu ñu wax yaqub kullan kep ci ñaar ñooñu nak hadeena jubal nañ ko ishaq dom la ci mom yaqub sed la ci mom tabarakallah wa habna li ibrahim waladan wa walada waladin mune kullan hadayna wa nuhan nuhidde hadayna gindi won nañ ko min qablu lu jitu li lepp yi xaw ndax mom mom la yalla ñeuk yoon ci yoonenti ali musallatu wasallam wa min zurriyatihi bokku na ci setam ya wa min zurriyatihi bokku na ci setam ya mom ibrahim dauda ak sulayman ak sulayman wa ayyuba ak ayyub wa yusufa ak yusuf wa musa ak musa wa harun ak harun ñu ñet inshallah kenn ku ci nek alquran dina ñew netti le sa histoire netti li nga xane wi wu jaar ci yoon la neex lool te jeegi dayo ndax yalla mo daqa netti li kudul mom ndax mo fekke fi netti li bi tambule fekke bi muy déroulé fekke bi nga xamé né jeexna keneen kudul mom nak leen leen nga ñew ab film mu tambali nga door ñew wala nga ñew mu jeex wala nga koy sétan far dajent wala do gis lepp ma sha Allah yalla nak mom lepp la gis motax bu netti le moy daq netti li gañu wa kazalika nak nonu ni ñu jafal ibrahim najisi lañuy faya al muhsinina kep kuy lu rafet ba bayam la qiyam kuy def lu rafet ku nek yalla mo lay fay subhanahu wa ta'ala donte ñepp la won ginaaw wa zakariya ak zakariya wa yahya ak yahya wa isa ak isa wa ilyas ak ilyas kullum kep ci ñimalim min as-salihina mi ngi bok ci ñu bax ni yalla ñu yalla boole ci ñu bax ni wa isma'il ak isma'il wa yasa ak ilyasa wa yunus ak yunus wa lutan ak lut kullan kep wa kullan kep ci ñi faddalna tan nañ ko tek ko ala alamin ci kaw mbindefi ñi ñoy ngeen di mbindef ki gën ci ñom nak di sallallahu alaihi wasallam wa min abaihim ci seeni bay wa zurriyatihim ak seeni sekk wa ikhwanihim ak seeni mbokk wa jatabainahum ñu tan leen ñom goor ñoñi wa hadainahum ñu jubal leen ila siratin mustaqim ci yoon wu jub yalla tek leen ci tabarakallah fami bi yalla don tuddu gañi gor ñi yalla tek leen ci yoon yi jub ndax ñoom ñu jub lañu won kazalika ninat hudallahi moy ñubug yalla wala zalika lolu hudallahi moy ñubug yalla yahdi bi ci lay jubale man yasha ku ko neex min ibadihi ci jam nga ne way ñe baax yalla ne ah walaw ashriku monte wat nane suñu bokale won la habita anhum dana yaqku ci ñoom ma kanu ya'maluna lepp luñu mëna def ñoom yoonte yi mu lim ñep bu ci kenn bokale won yalla neena lim defon lepp dana yaqku zero la koy may waaw mudi ibrahima ishaq yaqub nuh daud sulayman ayub yusuf musa harun zakariya yahya isa ilyas ismail ilyasa yunus lut fuk yunit ak jurom ñet yalla neena kenn ci ñom bu ci bokale won ak kum ci mën di don mbolam lim jëfoon la habita dana situko ulaika ñooñu allazina ñoo ñi nga xamne ataynahum jox nañ leen alkitaba tere wal hukma jox leen xam xamu fiqh wan nubuwata jox leen ak yunent fa yakfur biha su wedde lolu ma def haulahi ni faqad wakkalna wer nañ ko biha ci mom xaw man wenen nit leeso biha bi kafir ñom duñ ko weddi bu sen nit ñi di arab wedde alquran dina jox alquran ñoo xamne ñom duñu ko weddi ulaiika ñare allazina ñoo ñi nga xamne hadallahu yalla jubal na len ñoom yoonent yoy ali sallatu wasallam fa bi hudahu muqtadi royal seenu njub fa bi hudahu muqtadi royal seenu njub fa bi hudahu ci seenu njub aqtadi nang ko roy qul waxal nit ñi ci kaw ne len la as'alukum duma len laaj alayhi ci diine ji alayhi ci islam ajran ak pay jarul kenn dima fay in huwa li may wax nekut illa ludul zika fakli lil alamin min defi rek waye laju ci ak fay motax yunti bi sallallahu alaihi wasallam lim don def ming ko don def gratuit musse laj ak pay donte legi lu dom adama def rek talal loxom suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi wax yoonte bi mom ne ko yow lolu nga don doxale ay jime bëgg jang muy wama qadrullah sa'id ibn jubayr neena malik ibn sayyid ci yahudi dafa di kon ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di waxante ak mom daal ne ko yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko wa ndax xam nga ne ci tawrat dañ ca wacce won ne yalla bëggul foore juri waji da fekk waji mu foore juri le won mu daldi mer daal ne yalla waccuul dara da ngeen di wax rek wacce wutum ci Musa dara yalla daldi wax fofu daldi tontu ne ah kay wama qadrullah natuñu yalla haqa qadrihi deug deug nat wama qadrullah teguñ yalla fañ ko wara tek haqa qadrihi deug deug tek isqalu ndax ñoom dañu ne ma anzalallahu yalla wacci wut ala basirin ci mindeef min sayin ci dara loolu lañu wax mi ne waaw mu ne yëndi nak xol laaj leen man anzalal kitaba ana kan mo wacce téré ba allazi téré ba nga xamne jaa bihi musa mom la musa andi won ku wacce téré bobé mu nga mom la waxon sar bi ne su ne xul rek num ca tek rek moy lay dadi damu saw lam ñew duto mëna wax nenu ñalla wacce wu dara yalla ne waaw ana kan mo wacce téré ba musa yoron ku ko wacce musa de wacce ni ko bopam xamna jootut ay loxom ci asman ci di wacce téré téré boba dafa defon nuran njub wuhudan ak nuran leer wuhudan ak njub lin nas ngir nit ñi téré yalla yi wacce ci yunanti ali sallatu wasallam mu jëm ci nit ñi da fay nek nur wala huda buñu ko fa baye nak luñu duggati zulmu lay nek wa dalal tabarakallah téré boba taj'alunahu yin ko don def qaratis ay kayit tubdunaha ngeen di ko neub wala ngeen koy feñal wa tukhfuna kaseeran ngeen neub lu bari tabarakallah yahudi yorop té di feñal ay mbir neub nak kaseeran lu bari wa 'allimtum taq jangalon nañ len ma lam ta'lamu lo xamne xamulen ko won antum yeen wala aba'uhum wala aba'ukum sen bayyi xamuñu ko won ngeen xam lu seen bayyi xamul lol tam tabarakallah legi gis nga ko wax ju neex gis la bari waana lo xamne ci walu defar ay montor ak walu defar ay karankaranga lo xamne lu ci nek gone da koy xam te wajuram du ko xam qul neen allah yalla mo wacce yo yeb bon waxe yalla wacce yeb nak fuma ginaaw ga zarhum bayile nak fi qawdihim yal'abun baylan fi qawdihim tasyan taxan ya yal'abun ñuy forek yaqusuna wa yasazuna wa yal'abun modi bis bi leen waxe lu leer legi baylan ñom ñu continue seenum fo ba bañi gis la nga xamne moy añu fo yalla neena wa hadha tere bi ma yor kitabun abtere la bo xamne anzalnahu wacce nañuko mubarakun muy lu barkel gis nga yalla bu fekkon doom adam wax di wax ni anzaltuhu wacce nako waye yalla ni anzalnahu wacce nañuko modi doom adam ñaare day bëgg magale ba won ak magayam ci bir ay waxinam yalla mom ma sekk mu woor ko ne waxini du ko taxawañiko mune anzalnahu wacce nañuko mubarakun musaddiqun wala musaddiqul ladhi muy deugal la nga xamne bayina yadayhi moko jitu won alquran da ñew di deugal lako jitu won bimu ñewé dafa deugal tawrat ne yalla ko wacce deugal injil ne yalla ko wacce deugal sabur ne yalla ko wacce waye nak ne la nekkon ci injil ak sabur ak tawrat loolu nak yalla waxuton ne mo koy garanti parce que taklif la won taklif nak nit ñi la yalla ne won yi ne koy garanti amma qur'anul karim nak mu'jisa la fa mu'jisatullahi la dakhla fiha lil insan motax mom ken munu ci yok dara mom alquran ken munu ci wagn dara benen tere budul mom nak muccu ci lolu walikum sira ajib nga war ci alquran ummal qura makka wa man hawlaha akli war makka bokku na titre makka yi ummul qura ndey dekk yi moy makkatul mukarram wa man hawlaha ak liko war moy sa'iru ahli al-ard ibn abbas lillah wax li war makka mom moy aduna ci yeb wal ladina tani nga xamne nak yu'minuna bil akhirati gem nañu al akhirah ñom yu'minuna bihi dañu gem al qur'an fo fek ku gem al akhirah day gëm alquran waye fo fekk ku gëmul alquran man nga wat ni gëmul alakhirah wuhum ñoom ñi nga xamne gëm nañu alquran gëm nañu alakhirah yuhafizuna ala salatihim dañuy watonté ak seen julli dañuy watonté ak seen julli Mm-hmm.